राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 अगस्त 2002 साय 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में संपन्न हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। जिन लोगों का आचरण अच्छा नहीं है, व्यवहार भी अच्छा नहीं है, लेकिन वे मंदिर जाते हैं और नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इसका कोई लाभ मिलता है क्या उनको? भगवान के लिए की हुई नए कल्याण कृत कष्ट कुछ करेंगे उसमें तो भी उसे संस्कार करते हैं। अगर काम आए हाथ से काम धंधा कर रहे हैं और मुख से राम राम ले रहे हैं और मन है वो संसार में डोल रहा है, ऐसे करने से माला पहने से नाम जप से लाभ होता है क्या? थोड़ा होता, थोड़ा थोड़ा होता। वो बड़े साव से घाते जितने मीठो जितो मीठो डाले जितने मीठो है, जितो मन लग जाए उतो ही है, तो वो थोड़ा होता है, लाभ होता है, बिना लाभ नहीं रहते। कोई भी क्रिया संसार ये भी क्रिया व्यर्थ नहीं जाती, भगवत संबंधी क्रिया व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत थोड़ा भाव दो उन्हें विषय में लगन ही नहीं है, सच्ची लगन से भाव होता है, वो लगन नहीं है। ऐसे आदमी भी लगते हैं और उनको सत्संग मिल जाए तो विशेष लग जाए, ये सत्संग वाला कहावा शेर दिन सीढ़ा है, बहुत बढ़िया। वैश्य जाति में एक सत्संग की लहर बना दी, लहर पैदा कर, कोई भी राज्य ने बहुत काम किया। एक गंगा जी किनारे लाल बैठा दिया और जब एकदम पानी मुश्किल हो गया, इतना दिन पानी का हौसला हो गया, अठे बल्ले खुद टूट गंगा जी मगम हो गई थी, गंगा जी किनारे बैठा दिया। मुंबई में कलकत्ते में मद्रास में कहीं कर सकते, चर्च कर सकते, कहीं कर सकते, वहां विनय कर कर यहां मिल गया, ये विशेष दृष्टि। अब भी जो बोले कि ताज न हो वो गीता भवन अम्बाव ही पड़े, गीता भवन सत्संग भवन है, उनमें संभावना है। तो पहले जो नहीं पता है और ये गीता भवन बन गया सत्संग बगे रहो तो हमारा बगे रहो, इनमें सत्संग है। वो मकान है जिनमें 2-3 गुण है, वो सेठ जी ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, गीता प्रेस के द्वारा बहुत काम हुआ है, हो रहा फिर हो रहा। सत्संग हो रहा है और सत्संग से और सत्संग और लग गई और पारमार्थिक पत्र भी कहीं निकल गया, ये बराबर नहीं हुआ है, परंतु क्या नकल तो की है, हुआ तो है। उनके मन में भी आई है और मैं निकालू पत्र, पत्र निकाल है नहीं काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया है। आप लोगों से हम लोग ऐसी आशा रखते हैं कि आप लोग तत्व की हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, परमात्मा के भक्त हो जाए, प्रेमी हो जाए, ऐसी आशा रखते हैं। सब ऐसे सभी सभी छोटे बड़े सब ऐसे हो जाए। अब ध्यान दो तो हो रहे हम लोग बढ़ते हैं। शरीर का गीता जी का प्रचार बहुत किया, छोटा बच्चा जन्मता ही गीता बोले इतना होना चाहिए, जैसे तुलसीदास जी महाराज राम बोले राम बोले राम बोले राम नाम राम भगवान नाम लिया तो जन्मता ही गीता बोले, जब गीता का प्रचार हो कहा कहा गीता का प्रचार ऐसा तो एक तो हो जाए, हमारे कोई बड़ी बात नहीं है, जो पासा यही जन्म है गीता अभ्यास, गीता अभ्यास, गीता अभ्यास है, गीता अभ्यास है, बहुत बढ़िया बात है। सत्संग संस्कार पढ़ते हैं, संस्कार छोटे बड़े बहुत आने लगे, शेर जी समय आते हैं उसे ज्यादा आगे कम नहीं, ऐसा चला है महाराज। अगर भी ऐसी चलेगी ऐसी उम्मीद है और भी चलेगा, सच्चे हृदय से लगो परमात्मा की प्राप्ति करो। प्राप्ति विषय में है पहले से बहुत विशेषता है, इतने इतने चिट्ठी सब है, चिट्ठी अब है, नया नया आविष्कार हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीज है, सुगमता से परमा पारमा से उन्नति हो जाए, सुगमता से सरलता से सुगमता से सुगमता पूर्व भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग विशेष ध्यान दो, आप लोग ध्यान दो विशेष तो विशेष हो जाएगा, छोटे बड़े सब परमात्मा प्राप्त हो जाए, कैसी बढ़िया बात है। सब लोग सोचो, सब लोग विचार करो, बहुत अच्छा। सत्संग भाई ये आलस मत करो, बेपरवाह मत करो, प्रमाद मत करो, प्रमाद मृत्यु है, प्रमाद मृत्यु, सावधानी रखो, सावधानी। परमात्मा ने प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया युक्तियां है, बड़े काम में लाओ। अच्छे अच्छे प्रश्न पूछना, बड़ा सर्व भाव सीधा भाव रहता है, मेरा तो बहुत थी, मेरी लिखा ही पुस्तक मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। पारमार्थिक संस्कार है ना, ये जाएंगे नहीं, सच्चे सच्चे, ये संसार की बातें झूठी और ये है सच्ची, सच्ची बात का असर होगा, सच्ची बात का असर भी सच्चा, सच्चे संस्कार पड़ते हैं। सत्संग सुनने वाले भाई और बहना बड़ी जानकार उधर जानकार, उस पुष्कर में सुना है गीता जयंती हुई और गीता जयंती में बड़े बड़े पंडित बोले, तो वहां कोई भाई था अपना सत्संग भी और तुम्हारे बाड़िया ही चुका है, ऐसे पंडित हो तो मैं बढ़िया चुका। ऐसा गीता में संस्कार पड़े हुए हैं, गीता के पंडित से कहे विद्वत्ता से कहू नहीं, सुनाओ बहुत बढ़िया चीज है। हरे शहर लगा रहे हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो बस, बेली के लगा हुआ फल कुछ कुछ नहीं रहता, आप ठीक हो पक जाता है, मीठा हो जाता है। ये बात ऐसे सत्संग में लगे हो रहे भगवान में अच्छे जानकार हो जाते, अच्छे बड़े नहीं रहते हैं, परंतु सत्संग की बात हमें बहुत जानकार है। गीता के विषय में कहते कहते कोई तो यह सुनने वाले कहते हैं गीता में लिखा है, गीता में, अरे गीता तो क्या साफ है, छोटे छोटे छोटे जरा गीता ऐसे शोक गीता ही बड़ी भारी, क्योंकि गीता कई बातें चलती है, हरदम होती रहती है, बड़ी गहरी बात। मैं तो कीर्तन के मन में आती है, कीर्तन करते हो आप बहुत अच्छा है, राम नाम को रीत भाव है खींच, धरती बढ़िया ओम से ऊन सुब बीज, हर सुबह बीज वो शुभ समय उन प्रसन्न जो बड़े जो ऊब जाए वही भाव है भीतर को तो बहुत विचित्र है। सादर सुवर्ण जेदर कर ही भगवानी गोपति उत्तर ही नाम जब मंगल दर्शन कुछ दर्शन भाव को भाव अंधकार मां राम मंगल रहो और साधन सुमन जय नर कर ही भगवान ने गुण में तथाई साधन सुमन जय नर कर ही भगवान ने गुण में तथाई किसी तरह से राम ली हो जाए किसी तरह से भाव को भाव अन्न का आदर्श नाम जब तब मंगल और साधन सुमन जैन में कर ही भगवान की गोपरी उत्तर रही साधन सुमन जय नगर है आदर्श नाम जब है उनकी महिमा मौसम से चाहू जुग चाहू श्रोते नाम प्रभाव और कलि विशेष नहीं अनुभव कलयुग विशेष कनप कसो कलिकाल जाप धन प्रभाव जम पाए सुषा नाम अपार ध्यान कपार कपाट संत मना महात्मा मने इसमें आधार माना आधार राम नाम को आधार माना हमारा आधार है सब कुछ कृपा से होता है नाम महाराज की कृपा से कोश जन्मते ही राम राम बोला जन्मते राम बोला राम बोला भीतर से बैठी हुई बात है राम नाम के भीतर से बैठी हुई बात है एक साधा आधार मैं तो नाम को नाम आधार लोग सर भरोसा है दूसरों को हमारा नाम है नाम है बस ऐसे घोषणा भी मना दो मैं तो राम को नाम ही गाता है पिता माता ममो है दो नौका जीव रामदास गुरु बंदगी दूध में लावे पीव रो पिता माता ममो है दो नौका जीव रामदास गुरु बंदगी दूध में लावे पीव शंकर साख जो राख गो तो शिशु सो जी है गलो अब राम रम भलो राम थे तुलसी समझ पड़ो मैं तो समझ पड़ी राम नाम के भगत हुए तुलसीदास राम नाम के आचार्य राम सकल नाम अधिका ओह नाथ खल कर अधिका और नाम उड़ी सही तो राम नाम सही सोम